رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل کم وخت چې مکفار په غوشه ولي فقط خپل ځانونه په زغرو د غوشه څخه ساتي او خپل غشي وساتي حمله م پر کوي تر څو چې نږدې نه وي درته راغلي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې یوازې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسره ملګری وو هغه د قیادت مرکز عریش ته ولاړی. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه او هغه د محافظون ټولی د عریش پر شاوخوا ودرېده. اول هغه څوک چې د جنگ اور په بل سو الاسود ابن عبد الاسد المخزومی وو. دغه اسد یو شریر بدخویه او مغرور سړی وو. دا د قریشو د لشکره څخه راووتی او ویل یې ما د الله سره عهد کړی دی چې یا به د مسلمانانو د حوزه څخه اوبه چشم یا به ورنړوم او یا به د دغه حوزه سره وژل کېږم. دا د کفارو د طرفه اول نفر وو چې د مسلمانانو پر لشکر یوازې راووتی، خو د مسلمانانو د طرفه حمزه ابن عبد المطلب د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام اکا ورووتی. د دوی په مابین کې د تورو وارونه شروع اسوه. حمزه رضی الله تعالی عنه پر پښه په تورو ووهه او پښه د پونډی پر مابین ور پرې کړه. د اسود د پښې څخه د قریش و ترپته ویني فواره وهي او غزار سو، خو په پروتي د حوز وخواته ورسکیږي غواړي چې خپل قسم پر ځای کړي. حمزه رضی الله تعالی عنه د حوز سره د تورې بلواری پر وکی او مړی کی. اوس نو دغه اسود د بدر په ورځ د کفارو د طرفه څخه اول نفر دی چې وژل کیږي. ورونو څنګه چې مبارزه یا پهلوانی زموږ پر اتلونکو بیاناتو کې ډېر ذکر کیږي، نو اوس به په پوره تفصیل سره دروښیم. ستاسې دي د مبارزه مقصد او مفهوم په یاد وي. هغه داسې چې په پخوانیو جنگو کې جنگ لاس په لاس د تورې او نیزې وهل و. د نن ورځې پر ډول توپ، تیاره، توپک او بمان نه و. نو د جنگو عادت داسې و، کم وخت چې به دوه لشکره مخ په مخ سره ودرېده، د جنگ په اول او شروع کې به د یوه طرفه څخه یو پهلوان یا فارس پر آس پور یا پیاده راووتی. د غیرت او مړانې بیتونه او اشعار به ویل چې په دغه اشعارو کې به د ځان او د خپل پلرو او د خپل قوم صفت کاوه چې موږ توریالی او میړنی یو. په میدان کې به ودرېدی او د دشمن و طرف ته به ویل څوک دی چې زما سره قوت او همت، مړانه او غیرت معلوم کی. د دې کار څخه به د دغه فارس او پهلوان دوه شی مقصد و. یو دا چې په دغه کار سره به خپل نوم او نشان په خپل قوم او وطن کې لوړاوه. همیشه به د قوي پهلوان او شجاع فارس په سترګو ورته کتل کېده، خاصتا هغه کسان چې په ډیرو مبارزو کې به د خپل مقابل طرف تر وژلو وروسته ژوندي پاتې سوی و. او دوهم مقصد یې دا و چې د خپل طرف د لشکر څخه بیره لري کې حماس او دلاوري پکې پیدا سي، نو د دغه بل طرف څخه به هم یو پهلوان دغه سي د اشعارو په ویلو په غرور او کبریا ور ووتی، لکه د نن ورځې کشتی یا رسلینګ. بیا به د دوی په مابین کې جنگ شروع سو، په تورو به سره وهل. هر یو به د پهلوانۍ حرکتونه، حمله او دفاع، چالاکی او چسپاندی ښکار کول تر څو چې یو به ووژل سو. خو دغه مبارزه د جنگ په شروع کې کېده او تر مبارزې وروسته به لشکر پر لشکر حمله وکړه، عمومي جنگ به شروع سو. دغه قسم مبارزه په ډیرو غزاو کې سوې ده. او بیا چې هر وخت مبارزه یا پهلوانی وویل سي، د دغه د دوو پهلوانانو یو په یو جنگ مقصد دی. بیرته قصه ته راس. د جنگ تر شروع د مخه د کفارو د طرفه درې پهلوانان راووته چې دا نفر د قریشو د هغه شو فارسانو او سردارانو څخه و او ټول د یوې کورنۍ څخه و. دغه نفر عتبه ابن ربيعه او د دورور شیبه ابن ربيعه او دریم د عتبه زوی چې ولید ابن عتبه و. درې نفر چې د قریشو مشران هم دي میدان ته راووته. اول څوک مبارزه کوي؟ فورا د انصارو د ځوانانو څخه درې نفر ورووته چې یو یې عوف ابن الحارث او بل یې معاذ ابن الحارث چې سره ورونه و او مور یې عفراء رضی الله عنها ده او دریم یې عبد الله ابن رواحه د انصارو څخه د غدرې نفره د هغه درو مشرکانو و مخته د مبارزې د پاره ودرېده. مشرکانو نه پیژندل، نو یې پوښتنه ځینې وکړه، ویل تاسې څوک یاست؟ انصارو خپل ځانونه ور وښول، هر یو خپل نوم یاد کړي. مشرکانو ویل تاسې ښه قوم یاست، نسب مو لوړ، اشراف او زموږ سیالان یاست، خو موږ ستاسې سره کار نه لرو، بلکې د خپل قوم څخه نفر غواړو. او بیا یې نارې کړه، یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، موږ ته زموږ د قوم څخه زموږ سیالان راوباسه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، یا عبیده ابن الحارث، چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکازو یو، یا حمزه، چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکاو، یا علی، چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکازو یو. ورولارسی دا ټول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه نږدې اقربا دي، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوله قربانی په خپل اقربا ورکوي. دی ورووته، او کم وخت چې د کفارو مخته ودرېده، هغه ورته ویل تاسو څوک یاست؟ دوی هر یو خپل نوم وریاد کړي. کفار ویل هو، تاسو زموږ سیالان یاست. اوس نو د دوی په مابین کې جنگ او مبارزه شروع شوه. عبیده رضی الله تعالی عنه چې په عمر تر ټولو زیات وو، د عتبه سره مقابل شو. حمزه رضی الله تعالی عنه د شیبه سره مقابل شو، او علی رضی الله تعالی عنه د ولید ابن عتبه سره مقابل شو. حمزه او علی رضی الله تعالی عنهما خپل مقابل طرف ته موقع ورنکړه، ډیر ژر یې ووژل. مگر عبیده او عتبه هر یو پر خپل مقابل طرف د توري واری وکی، دواړه زخمی سوه او پر ځکه ولویده. په دواړو کې روح سته او ژوندی دي، خو د حرکت ولویده. علی او حمزه ژر ورغله، عتبه یې ووژي، او عبیده رضی الله تعالی عنه چې پښه یې پرې سوې وه، د مسلمانانو لشکر ته راوړي. خو بیا د بدر تر غزا 4-5 ورځې وروسته چې مسلمانان مدینې منورې ته تله، په لار کې وفات سو. دا نو د بدر په جنگ کې د کفارو هغه اول مړی وه. کفار نور مبارزه او پهلوانی نه غواړي، ځکه درې سرداران یې په یو ور د لاسه ورکړه، چې دا و کفارو ته ډیره سخته ضربه وه. د دغه مبارزې آخر او انتها و کفارو او مشرکانو ته د بدی او بدبختی شروع وه. په یو وار یې درې نامتو فارسه او مشران د لاسه ورکړه. د کفارو قهر او غضب پر جوش راغله، او په یو وار پر مسلمانانو هجوم وروړي. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیده چې کفار یو ځایي حمله کوي، نو یې عجب امر وکړي. وی فرمایل، ټول مسلمانان پر زنګنو کښېني. کفار ورته ګوري، او دا اول وار دی چې په دې ډول سره جنگ ویني. په جنگ کې د عربو عادت داسې و چې حمله به کول او ځغستل به، بیا به حمله کول او ځغستل، لکه زموږ په وطن کې د چړو جنگ، چې ودی جنگ ته په عربي کې کر و فر وای. واری وکه او وزغله، بیا واری وکه او وزغله. د عربو په جنگ کې دغه طریقه زده وه، نورې طریقې نه وي ورته معلومه. مگر اوس یو صف د جنگ د پاره پر مځکه ورته ناست دی او جنگ کوي. دوی نه پوهېده چې دا څنګه جنگ دی، مگر دا په جنگ کې نوې طریقه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوهی وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لشکر امر کوي چې پر زنګنو کښېني، او خپل ځانونه د غوشو څخه په زغرو سره ساتي. حتی مسلمانانو پر زغره هم نه درلوده، ځکه دوی د جنگ د پاره نه راوتلي. نو هر یو چې زغره درلوده، ځان او د بغل ملګری په ساته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، پرېږدئ چې کفار حمله وکړي، کې په غوشو وشتلاست ناست اوسي او ځانونه په زغرو ساتي. او کم وخت چې کفار نږدې درته راغله، په یو وار ټوله پر وغورځي، د یو سړي حمله پر وکړي. د عربو دا قسم جنگ نوز ده. هغه یو معلومه طریقه وه چې همیشه به پر هغه قسم جنگېده. خیر، ابو جهل پر کفارو د هجوم امر وکړي، او کفار کرار کرار مسلمانانو ته ورنږدې کیږي. بیا ابو جهل امر وکړي چې په غوشو یې ولي، پر مسلمانانو د هر طرفه غشي اوري، او مسلمانان د زغرو په واسطه ځانونه ساتي. په دغه وخت کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه پر مرئی چې مهجع نومیدی یو غشی ومشتی او شهید سو. نو په بدر کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مرئی مهجع اول شهید دی، او دوهم غشی چې وشتون کې نو معلوم او څوک نسو پوچ د کومه طرف راغلی پر حارثه ابن سراقه رضی الله تعالی عنه ومشتی او هغه هم شهید سو. دغه دوه نفر د بدر د غزا اول شهیدان دي، او بیا پس له جنگ د دغه حارثه رضی الله تعالی عنه مور و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تراغله او ژړلې ویل: یا رسول الله، د حارثه د حال می خبرک. ځکه حارثه د مخه تر دې چې جنگ شروع سي ووجل سو او په نامعلومه غشي وویشتل سو، دا هم نه و معلومه چې چا وویشتي. نو مور یې خفه وه، ځکه زوی یې په جنگ کې ګډون هم ونه کوي. نو دا په تشویش کې و چې آیا د حارثه مرګ د شهادت دی کیا. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته وویل: د حارثه په حال می خبره که که په جنت کې وي خو صبر به وکم، او که غیر له جنت څخه وي د مور زړه دی، د دوزخ نوم یې نه یاداوه. نو ویل: که غیر له جنت څخه وي، الله عز وجل به هغه کارونه وویني چې زه کوم. مقصد یې ژړا، د ځان وهل او کالي څیرل وه، او دغه کارونه لا تر دغه وخته نه و حرام سوي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یو لو خبر ورته وکړه او وی فرمایل: یا ام حارثه، وی حکه، آیا ته لونی سوي؟ د الله جل جلاله سره یو جنت نه دی، بلکې اته جنتونه دي، او استاذوی د دغه جنتو څخه فردوس اعلی ته رسیدلې دي. ورونو، دا د شهید مرتبه او درجه ده چې په فی سبیل الله جنگ کې شهید سي دغه مقام ورکول کیږي. نو ام حارثه خوشاله سوه او رهي سوه. اوس چې د کفارو د طرفه هجوم شروع سو او مسلمانانو ته شور دزدې سوه، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم امر وکړي چې اوس نو جنگ شروع کړي. اصحاب کرامو هم په جنگ شروع وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د جنگ امریت او قومنده و قومندانانو ته وسپارل، او دی علیه الصلاة و سلام و هغه خپل ځای ته چې د لشکر تر شا یا د لشکر تر څنګ جوړ شوی وو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په ملګرتیا ولاړی. هلته المنز او دعا کوي، ځکه چې اوس جنگ شروع دی، او د جنگ مسؤلیت د هغه قومندانانو پر غاړه دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وظیفه ورسپارلی وي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لاس پورته کوي او خپل رب ته دعا کوي، وای: الهی، هغه وعده چې در سره کړی ده هغه را پوره کړه. د دغه دعا په وخت کې هلته جنگ ډیر شدید سو، او د جنگ جرند په ډیره تیزی سره ګرځیده. جنگ واغ خپل اعلی مقیاس ته ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په خپل دعا کې وای: الهی، کته نن ورځ دغه مسلمانان هلاکه، بیا نو پمزکه کې ستاد عبادت ته پاره څوک نه پات کیږي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام دعا کوي، خپل رب ته عجز او زاری کوي. دون عجز او دعای وکړه چې تر دغه د مخه هیڅ کله په دعا کې دون ډیروالی او عجز نو کړی. دون دعای وکړه چې د اوجو څخه پټول وېدی. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې پټو پر اوجو ورپورته کی او ویل: یا رسول الله، قسم په الله چې ستا رب تا نکشته کوي او نزلی لکوي، دغه دعا دی بس او کافی ده، بس ته وخپل رب ته ډیر عجز وکي. په دغه وخت کې الله عز وجل و ملائکو ته امر وکي چې د مؤمنانو نصرت او کومک وکي. الله عز وجل د سورة الانفال په 12 نمبر آیات کې فرمایي: اذ یوحی ربک الى الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، هغه وخت در پیاد ک چې ستا رب و ملائکو ته وحی وکړي چې مؤمنانو ته ووایي چې بشک په نصرت او کومک زستاسی سره یم. نو ای ملائکو، تاسی هغه کسان ثابت کی چې مؤمنان دي، او جربه بیره د هغو کسانو په زړو کې واچوم چې کافران سوي دي. او الله عز وجل وخپل رسول صلی الله علیه و آله و سلم ته وحی نازل کړي چې زب زر ملائکه پر لپسې ستاسی د کومک د پاره درولېږم. الله عز وجل د سوره الانفال په 9 نمبر آیات کې فرمایي: أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين يعني بشك زكو ما كون كي يمستاسي سرا فزر ملائكو چه پر لپسي بدرتلون كيوي يعني پا يوه وار سرا نرازي پا داغ وقت كي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لك پریشاني چي يوري أو بيا سر راپورت كي ويليا أبا بكر زيري دركوم داغ جبريل دي راغلي أو دا آس پر پشوية گرس پروتي او په بل روایت کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا ابا بکر زیرې در کوم د الله عز وجل نصرت راغلی دغه جبريل دی چې د آس قزاینی ولید او د آس پر پښو یې ګرځ دی ملائکه راغله چې په دغه جنگ کې ګډون او اشتراک وکړي ورونو د بدر تر غزا د مخه په هیڅ جنگ کې ملائکو داسې ګډون نه دی کړی چې جنگ یې هم کړی وي په هیڅ جنگ کې او هیڅ کله نه د پیشه سوی چې ملائکو دي جنگ کړی وي مګر غزوه البدر اوله معرکه او اول جنگ دی چې په هغه کې ملائکه جنگ کوي ځکه دا د حق او باطل په مابین کې اوله او عظیمه معرکه ده چې د اول وار د پاره پیښیږي او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عریش د دروازې څخه په داسې حال کې راووتی چې زغره اغوستي او دغه آیات شریف وایي سيهزم الجمع ويولون الدبر چې دا د سورۃ القمر 15 نمبر آیات دی یعنی جرد چې د دوی جمع او ټولنه به ماته سي او مسلمانانو ته په جنگ کې شاوی ور وګرځوي او بیا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم د مزکی څخه یو متخاور واخیسته مخ پر قریش ودرې دی او وی ویل شاهت الوجوه او دغه خاوریه د کوپارو پر طرف ور وګرځولې د مشرکانو د لشکر ځینی کوپار چې بیا په ورسته کې مسلمانان سو هغه وای په والله په مشک داسې څوک نه سو پاته چې وسترګو پزی او خلیته دي دغه یو مټ خاور نه رسیدلی او هر یو د دغه خاور په سبب سترګې مشلې او دغه خاور وشتلو په باره کې الله عزوجل د سورۃ الانفال په 11 نمبر آیات کې فرمایي وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى یعنی ای محمد صلی الله علیه و آله و سلام کوم وخت چې تا دغه وشتل وکړه دغه وشتل تا نه دی کړی مگر الله دغه وشتل کړی و ځکه د بشر وشتل داسې نه وي چې یو متخاور دی د پوره لشکر وسترګو ته ورسیږي دا وشتل د الله عزوجل وشتل و په دغه جنگ کې بشر یا مسلمانان یو آله او وسیله و خو په حقیقت کې د دغه جنگ ترتیب د الله عزوجل د طرفه څخه و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام خپل اخری اوامر ولشکر ته صادروي او وی فرمایل ټینګ ودرېږي قسم په هغه ذات چې د محمد نفس د هغه په اختیار کې دی هر هغه څوک چې نن ورځ د کفارو سره جنگ وکي او په داسې حال کې ووجلسي چې پر دشمن و رهيوي او د تیښتې په حالت کې نیوي الله عزوجل به هغه خامخا و جنت ته داخل کړي او وی فرمایل وهغه جنت ته ورولاړ سي چې بر یا عرض یې د اسمانو او مځکه پر اندازه دی دلته یو صحابي ولاړ وو چې نوم یې عمر ابن الحمام او یو سوداني خرماوی په لاس کې وي چې خوړلې ویل یا رسول الله څنګه دی وویل رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام وفرمایل یا عمر والله یو ستاسی څخه نه وجل کیږي مګر هغه به داسې جنت ته داخل سي چې عرض یې د مځکه او اسمانو پر اندازه دی عمر ویل بخن دا یو عربي جمله ده چې هغه وخت ویل کیږي چې یو شی ډیر ښه او پر طبیعت برابر وي نو عمر ویل بخن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل په څه سبب دی دا جمله ویل دا ویل زما او د جنت په مابین کې بل شی نسته بله دې څخه چې دغه کفار به ووجنه والله یا رسول الله زما دا امید دی چې زه د دغه جنت د اهل څخه يم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل ته د دغه جنت د اهل څخه یې عمر وهغه خرما او توکتل چې د پلاس کې وي او وی ویل کدون صبر وکم چې دا خرما وي خرم دا ډیر اوږد ژوند دی نو یې هغه د لاس خرماوي وغورځولې او پر کفارو یې حمله وکړه نور یې هم مړ کړه او دی هم شهید ووجل سو عمر رضی الله تعالی عنه هم د بدر د شهیدانو څخه دی دا د صحابه کرامو حرص د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر اطاعت او پر جنت وو دون صبر یې نه وکي چې دغه څو دانې خرماوي وخوري، ویل دا ډیر اوږد ژوند دی او ما د جنت څخه ځنډوي. د مسلمانانو شوق و جنت ته دغسې وي چې وفي سبیل الله شهادت ته ورځغلي، که څه هم په وږي نس وي. دغه رنګه عوف ابن الحارث چې مور یې عفراده د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله، رب عز وجل د بنده پر کم حال د خوشی څخه خاندي، یعنی د بنده په کم حال خوشاله کیږي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د دشمن په مابین کې لټ غټه کېدل. عوف رضی الله تعالی عنه هغه زغره چې اغوسته و وکشه او وی غرزول، تر یې واخسته او په دشمن ورننوتی، تر هغه یې جنگ کاوه چې شهید و وجلسو. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر مسلمانانو د مقابل هجوم امر وکي، په دغه وخت کې د دشمن هغه اولنۍ هجوم سپک شوی و، حماس یې پاشل شوی و. دا هغه حکیمانه نقشه وه چې د مسلمانانو د موقف پر لوړېدو یې ډیر اثر وکي، ځکه مسلمانان د خپل حربي قوت په شروع کې و، د مخه دوی ناست و، خو اوس د خپل اعلی قومندان د امر سره سم یې په یو داسې یو ځایي حمله شروع وکړه چې دغه هجوم و دشمن ته ډیر تریخ و. نو مسلمانان د دشمن په سپو کې پرله اوښته او د هغو غاړې یې پرې کولې، او دې بیا نور هم نشاط او حماس ورزیاتاوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې ولیدی چې زغره اغوسته ولاړ دی، او په پوره یقین او صراحت سره وایي سيهزم الجمع ويولون الدبر. نو مسلمانانو ډیر شدید جنگ کاوه او ملایکو یې کومک کاوه. د بدر په غزا کې ملایکو داسې ګډون کړی دی چې جنگ یې هم کاوه، ځکه پس له هغه څخه چې جنگ خلاصو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که غواړی چې هغه کسان چې تاسو وجلی دي او هغه کسان چې ملایکو وجلی دي سره وپیژنی، د وجلسو کسانو په غاړو او ګوتو کې د سوزلو په آثارو او علامو پسې وګوري. پر هر مړی که د سوزلو علامه و هغه ملایکو وجلی دي، ځکه ملایکو د اور په تورو جنگ کاوه. صحابه کرام وایي موږ په وجلسو کسانو کې وکتل، رښتیا هم داسې کسان و چې سوزل سوي و. ابن سعد د عكرمه رضي الله تعالى عنه څخه روایت کوي چې وایي په دغه ورځ به د یو سړي سر پریسو، خدا به نه و معلومه چې چا ووهه. عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وایي د مسلمانانو یو سړي د مشرکانو په یو سړي پسې ځغستل چې دغه مسلمان لور د چلاخې د وهلو آواز واورېدی او د یو چا ږغ یې واورېدی چې ویل یې را د مخه څه حیزوم، او بیا یې ولیده چې د هغه مشرک چې د ده مخته و سر یې پریسو. هغه مسلمان دغه قصه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل رښتیا وایه، دا د دریم آسمان څخه کومک و. نو دا ملائکه و چې خپل ملګری ته ورناری کړه او بیا یې کافر ووهه. ابو داود المازینی رضی الله تعالی عنه وایي زه په یو مشرک پسې وم چې په توره یې ووهم، د مخه تر دې چې زما توره ور ورسیږي د ده سر په هوا سو. زه پوه سوم چې دا د بل چاواری و چې سر یې ور پرې کړي. مقصد دا چې د بدر په غزا کې ملائکو عملی ګډون کړی دی، بے له بدر څخه بل هیڅ داسې جنگ نسته چې په هغه کې د ملائکو په خپل جنگ کړی وي، فقط دغه یو د بدر جنگ دی چې ملائکو اشتراک یا ګډون پکښ کړی دی. هو، د حنین په ورځ ملائکې د جنگ میدان ته حاضر شوه، خو جنگ یې نه دی کړی. او دا هم باید وویل سي چې نصر او بری یوازې او یوازې د الله عز وجل د طرفه څخه دی، نصر د ملائکو د طرفه نه دی. په جنگ کې د ملائکو ګډون د مسلمانانو د پاره فقط یو اطمینان او زیری و چې مطمئنه اوسې تاسو کامیاب یاست او شکست نه خوري، مگر نصر او بری د الله عز وجل د طرفه څخه دی. ومن نصر الا من عند الله. ابلیس علیه لعنه، لکه د مخه چې مدرته وویل چې د سراقه ابن مالک په قیافه د مشرکانو سره راغلی و، او د اولی ورځې څخه بیا تر اوسه نو ځینې جلا سوی، اوس چې ملائکه او د هغو هغه کارونه ولیده چې په مشرکانو یې کوي میدان یې پریښاوه او رهیسو. حارث ابن هشام چې تر اوسه هم د سراقه خیال پر کاوه پورې ومشتی چې چیرې ځې؟ ابلیس پر ځیګر ووهه، هلته یې وغورځاوه او دی بیا په تیښته سو. مشرکانو ورته وویل چیرې ځې یا سراقه؟ آیا تا نه ویل چې زه ستاسې ملګری یم او ستاسې څخه نه جلا کیږم؟ ابلیس ویل زه هغه څه وینم چې تاسې یې نه وینئ. زه د الله څخه بیریږم او الله د سختو عذابو خاوند دی. او بیا په تیښته ولاړی. د مشرکانو یو ملګری چې ابلیس علیه اللعنه و کم سو، او د مشرکانو په لشکر کې د ماتې او وارخطایی علامې ښکاره سوې. د دوی صفونه د مسلمانانو د سختو حملو په مقابل کې نړیږي او ماتیږي او جنگ و پای ته نږدې کیږي. د مشرکانو څخه یو یو په متفرقه ډول د میدان جنگ څخه وځي او مسلمانان په پسې دي، یا یې وژني یا یې بندیانوي. مګر لوی طاغی د دې امت فرعون ابو جهل کم وخت چې په خپل لشکر کې د اضطراب علامې ولیدلې، کوشش کوي چې دغه د ریګو کوټه د دغه سیل په مخ کې ودروي او غوښته یې چې خپل لشکر دې لاوره کړي. نو یې په کبر او غرور و خپل لشکر ته وویل پام کوئ چې د سراقه خیانت او تیښته په تاسې کې وارخطایي پیدا نه کړي. هغه د محمد سره دغسې وعده درلوده. او پام کوئ چې د عتبه او شیبه او ولید مرګ مو وارخطا نه کړي. د هغو څخه تلوار وسو. زما د پلات او عزا سره قسم وي چې موږ به تر هغو پورې ولاړ نسو تر څو دوی پرسیانو ونه تړو. او زه نه غواړم چې ستاسې څخه دې یو څوک د دوی څخه یو څوک ووژني، یعنی وژنې مه، بلکې دغسې ژوندی نیسي د پاره د دې چې دغه د دوی بد عمل و دوی ته ور وښیو. مګر ډېر ژر و دته د دغه خپل طغیان او تکبر لویي او خودبینی حقیقت ورښکاره سو. لږ وخت نو تیر سوی چې د ده لشکرې د مسلمانانو د هجوم و مخته سره پاشل کېدې. هو، په خپله د ابو جهل پر شاوخوا د مشرکانو دونه ډلې د ده د ساتنې د پاره ولاړې وې لکه پر ده چې د تورو قفس راګرځېدلې وي او د نیزو ځنګل پر جوړ و. مګر د مسلمانانو طوفاني هجوم دغه د تورو قفس سره وپاشي او هغه د نیزو ځنګل یې وریبي او سرکشه ابو جهل ښکاره سو. مسلمانانو دی ولیدی چې پر آس پور دی او شاوخوا ګرځي، خو مرګ په دې انتظار و چې د ده ویني د دوو انصاری ځوانانو د لاسه څخه وچشي. د انصارو څخه دوه نوي ځوانان چې یو یې معاذ او بل یې معوذ نومېده. ورونو، په دغه نومو کې د سیرت په کتابو کې اختلاف سته. څوک وایي معاذ او عوف نومېده چې دواړه د عفرا رضی الله عنها زامن دي، او څوک وایي چې د یوه نوم معاذ و چې د عمر بن الجموح زوی و، او بل یې معوذ نومېدی چې د عفرا زوی و. موږ به دلته هغه روایت بیان کو چې معاذ او معوذ و. دغه دوه تازه او د لږ عمر ځوانان و. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وایي د بدر په ورځ زه د مسلمانانو په صف او قطار کې ولاړ وم چې خپل راسته او چپه طرف ته مې وکتل. دغه دوه نوي ځوانان مې و یوه طرف او بل طرف ته ولاړ و چې د یوه عمر 15 کاله او د بل عمر 14 کاله را معلومې دي. هلوکان او تازه ځوانان دي، او دا هغه هلوکان دي چې د جنگ په شروع کې کم وخت چې عتبه او ولید د مبارزې د پاره پهلوانان وغوښته دوی ور ووته و جنگ ته په ډیر شوق کې دي. نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وایي کم وخت چې جنگ شروع سو خپل شاوخوا ته مې وکتل و دواړو بغلو ته مې ځوانان هلوکان ولاړ دي. زما په زړه کې دا غوښتنه او آرزو وه چې کشکې مې وسنګ ته تر دوی یو څه پاخه او مشران نفر ولاړ وای، داسې څوک وای چې په جنگ کې عادت او تجربه درلودلای، او دا داسې هلوکان دي چې په خپل عمر کې د اول وار د پاره د جنگ میدان ته ورځي. صحیده، ځوانان دي، احساسات او حماس لري، د جنگ شوقان دي، مګر په ژوند کې دا اول وار دی چې جنگ کوي، د جنگ تجربه نه لري. خدایو را نږدې سو. قرار یې په غوښ کې راته وویل نه غواړي چې د ده هغه بل ملګری واوري. ورونو، ښه متوجه سي، اسلامي ځوانان دغسې لوړې ارزوګانې لري. نو یې په غوښ کې راته وویل اکا، تا ابو جهل پیژینې؟ ما ویل هو. ولې د هغه پوښتنه کوې؟ ویل اوریدلې مې دي چې ابو جهل هغه څوک دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تر هر چا زیات آزار ورکړی دی. ما ویل هو دا صحیح ده. نو دا ویل راویشه. ما ویل د چیش ته پاره. ویل قسم می دی په هغه ذات وی چې زما د نفس اختیار د هغه په لاس کې دی کمی ولې دی تر هغو به زما سایه د ده د سایه څخه جلا نسی تر څو چې په موږ کې هغه څوک مړ نسی چې د مخه یې اجل پوره سوی وي. دا څونه همت او مړانه ده غواړي چې د کفارو د لشکر مشر ووژنې. عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه وایي زه په تعجب کې سوم او ځوان ته مې وویل کمی ولې دی در وبېښیم. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وایي لږ وخت وروسته هغه بل ځوان را نږدې سو او په غوږ کې یې هغه خبره راته وکړه چې هغه بل راته کړې وه. عبدالرحمن وایي د مخ زما د زړه غوښتنه دا وه چې وڅنګ ته مې تجربه ناکه او په جنگ پوه خلق ولاړ وای، مګر چې د دوی دغه همت او مړانه مې ولیده خوشاله سوم چې دوی غونډې همت ناکه ځوانان مې وڅنګ ته ولاړ دي. ځکه دا څونه همت او دلاوري ده چې په جنگ کې په بل چا غاړه نه باسي او د دوی څخه هر یو غواړي چې د کفارو د لشکر مشر ووژني. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وای لږ وخت وروسته ابو جهل شکاراسو چې پر آس پور په خلقو کې ګرځېدی، مګر داسې معلومه دي لکه درخته په ځنګل کې، یعنی د ده د ساتنې دپاره شاوخوا ډېر خلق پر راګرځېدلي وه. په ځنګل کې هم درختې ډېرې وي، نو د ابو جهل پر شاوخوا هم ډېر خلق وه، ځکه دی د لشکر مشر او د کفارو په لشکر کې هغه مهم سړی وو. نو خود مشرکان پر ده راګرځېدلي وه چې پر هره خوا دی حرکت کوي مشرکان ورسره دي او ساتي. نو مې و دغه دوو ځوانانو ته وویل هغه پوخ سپینجری سړی ویني چې شاوخوا خلق پر راګرځېدلي دي؟ دوی ویل هو. ما ویل دغه هغه سړی دی چې تاسو یې پوښتنه کول. عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه وایي ما له خپل خبره نه و پوره کړې چې دوی لکه دوه غشي په ځغستا پر هغه طرف ور رهیس وه، هر یو کوشش کوي چې تر هغه بل وردمخه سي. څو د کوپارو ولشکر ته ور ورسېده. هغه خلق چې د ابو جهل پر شاوخوا وه پرې وهي. څو ابو جهل ته لار پیدا کړه. کم وخت چې ابو جهل ته ور ورسېده دواړو واری پر وکړي، یوه هم په توره ووهه او بل هم. ابو جهل غزار سو. دا د برېښنا په شان یوه نابوبره حمله وه. تر څو چې خلق پوهېده چې څه قصه ده، دوی خپل مقصد حاصل کړی و. د کفارو لشکر په حیرت کې دی، ځکه هیچا د دغه نابوبره هجوم تصور نه کاوه. ابو جهل غزار سو. که څه هم مړ نه دی، روح پکښې دی، خو وینې فوارې ځینې وهي. او بیا دغه دوه ځوانان و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغله. د ابو جهل د وژلو حال یې ورته وویه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پوښتنه ځینې وکړه چې په تاسې کې کم یو ووژي؟ هر یو وویل ما ووژي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل خپل تورې مو د وینو څخه پاکې کړي دي؟ دوی ویل یا. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی تورو ته وکتل، ویل تاسې دواړو وژلې دي. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو جهل سلبه، یعنی د پاته سامان و معاذ ابن عمرو ابن الجمحته ورکړه، ځکه معوذ ابن عفرا په دغه جنگ کې شهید کړسو. په جنگو کې دا قانون وو چې د وجل سوي سړي پاته سامان د هغه د قاتل وو. ابن اسحاق د معاذ ابن عمرو ابن جمح څخه روایت کوي چې معاذ وویل د قوم څخه مې واورېده چې دغه ابو جهل دی، او ابو جهل داسې وو لکه یو درخته چې په ځنګل کې د ډیرو درختو په مابین کې ولاړ وي او څوک نسی ورتېرېدلی. معاذ د مشرکانو توري او نیزې چې پر ابو جهل د ده د ساتنې دپاره راګرځېدلې وې د دغه ډیرو درختو سره مشابه کړې. او مشرکانو ویل و ابو الحکم ته څوک نسی ورنږدې کېدلی. ما چې دغه جمله واورېده ما دا د ځان وظیفه وګرځول چې زه به دی وژنم. نو د ده و طرف ته ورنږدې کېدم تر څو چې موقع برابر سوه حمله مې پر وکړه. په توره مې ووهه چې د دغه ضربې سره یې پښه د پونډۍ په نیمایي کې په هوا سوه. او وایي د ده زوی عکرمه پر اوږه په توره ووهلم چې لاس مې په اوږه کې پریزو، مګر پوست یې پاته و. د دغه پوست په واسطه مې لاس په اوږه ځړېدی. څرنګه چې په جنگ داسې مشغوله وم چې لاس یې راڅخه هېر کړي، د دغې ورځې ډېره حصه مې په دغه پرې سوي لاس جنگ کاوه، او پرې سوی لاس به مې په دا بل لاس شاته اړاوه. کم وخت چې دغه پریسی وی لاس ډیر تکلیف راکی نو می پښا پر کښېښول او ځان می لوړ کش کی تر څو چې لاس می د اوږې څخه پریسو ورونو دغه معاذ ابن عمرو ابن الجموح رضي الله تعالى عنه ده حضرت عثمان رضي الله تعالى عنه ده خلافت تر وقت پوری جواندهی پاتو او معاذ وای په دغه وخت کې معاذ ابن عفراء رضي الله تعالى عنه پر ابو جهل چې زخمی پروت و راغلی د توري داسې واره پر وکی چې د مرګ یکی پر دغه حال چې په هغه کې لا یو څه ژوند وو پریښاو او معاذ تر هغه جنگ کاوه چې شهید و وجلسو سبحان الله د واقعي مسلمان همت او شجاعت دغسي او دغونه وي دا د شپاړو سکلو هلوکان وو او دغه همت او مړانه وو کوم وخت چې ابو جهل وو وجلسو کفارو په تیښته شروع وکړه و هر طرف تزغلی ځکه مشر او قومندان یې وو وجلسو کفار تشتي او مسلمانان تر شا په پسیدي حمله پر کوي په دغه وخت کې کفار هم وجل کیږي او هم اسیر او بندیان نیول کیږي او ځینې زغلی او یا نفر کوپار و وجلسو او یا نفر بنجان ونی ولسو کم وخت چې جنگ خلاصو هغه چې وجل کېده و وجلسو او هغه چې بنجان سو رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وفرمایل څوک به وګوري چې د ابو جهل خبر را تراوړي خلق ولارسو او په ابو جهل پسې په میدان جنگ کې په مړو او زخمیانو کې ګرځي چ عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه پر پیشو او د ابو جهل د ژوند اخیری لحظه وي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه خپل پښه د پر غاړه کښې شول او تر ژره ونیوي غواړي چې سر یې ور پریک او ورته وایي آیا الله عز وجل ذلیل کړی یا عدو الله ابو جهل ویل په چی شی ذلیل کړم آیا په دې غم جنسم چې یو سړی مو مړ کی او کتاسی تر یو سړی زیات وجلید فقط یو سړی حمله را باندې وکړه وی وجلم یعنی دا دونه کار نه دی چې تاسو په لورسی یا زه په ذلیل سم فقط یو سړی حمله را باندې وکړه او زه و وجلم او بیا ابو جهل پښتنه وکړه ویل په جنگ کې کامیابی او غلبه ده چا ده عبد الله رضی الله تعالی عنه ورته ویل کامیابی الله او رسول الله لره ده ابو جهل ویل دا قدرت او غلبه ندی دوی په دې سره نه لوړیږي چې د خپل قوم څخه یو څوک مړ کی تاسو د دې فرعون کبر غرور او لویته وګوري ویل دا قدرت ندی چې دوی د خپل قوم څخه یو څوک ووجني دا زما شرف دی چې دشمنانو نه یې وجلی بلکې خپل قوم ووجلم دا مغرور او متکبر انسان د مرګ په حالت کې دی خو بیا هم د شرف دعوه کوي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د پر زګر ور وختي غواړي چې سر یې ور پریک دلته نو ابو جهل سم ولیدی او وی پیژندی ویل ته هغه زمش پانه نه یې چې زمش پسونه دی پیول اعوذ بالله د ژوند په اخر لحظو کې نه غواړي چې د هغه خپل خرس خراکشته سي او هغه خپل کبر پریږدي عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه چې وخت یې د مکه مکرمه د خلقو پسونه پیول ویل هو هغه يم ابو جهل ویل والله و ډیر سخت لوري ته وخت یې ايش پانګي یعنی وداس سخت او لور ځای ته وخت یې چې څوک نسوای ورختلای چې مقصد خپل ځان او خپل زګر وو او بیا ابو جهل وویل چې سر می پرې کوي غاړه می اوږده ور سره پرې ک چې سر می لوی ښکاراس تاسی دې ملعون ته وګوري پس له مرګ هم فخر او عزت لوی او عظمت غواړي نور نو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه صبر نور ته وکي او سر یې ور پریک ورونو عبد الله کوچنی ضعیفه او ډنګر سړی وو د حزیل د قبیلې وو او په پخوا کې د قریش شپانه وو ابو جهل چې واورېده چې ابن مسعود مسلمان سوی دی ډیر په قهر سو او بیا یې عبد الله د مکه مکرمه پورې ولار ولیدی نو یې تر غوږ ونیوی او د جیب څخه یې یو میخ را وویستی د عبدالله غوږ یې پر دیواله ور میخ کی ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د دیواله سره ولاړ دی او غوږ یې میخ دی دونه وینې ځینې بهېدلې وې چې تر مځکه رسېدلې وې څو بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی خلاص یې کی اوس دغه عبدالله د ابو جهل سر ور پرې کی او غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ور وړي او ورته وایي چې دغه دی عدو الله می مړ کی خود ابو جهل سر لکه د غایدونه غټ دی او ابن مسعود کوچنی سړی دی دا لوی سر نسی وړلای نو یې د توري پسوکه د ابو جهل غوژ ورسرای کی او تناوی پکښواچاوه کښویه عبد الله رهیدی سر بزسکیج څو رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام ته ورسېدی او سر یې د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام مخ ته کښیشاوه رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام په تعجب کې سو چې څه قصه ده ویل دا څوک دی عبد الله ویل یا رسول الله دا د عدو الله ابو جهل سر دی رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام درې واره ویل الله الذي لا اله الا هو یعنی په الله پښتنه درڅخه کوم هغه الله چې بیل د څخه بل الله نسته او بیا ویل الله اکبر الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده او وی فرمایل دا د دې امت فرعون دی او عبد الله ته ویل یا ابن مسعود الاذن بالاذن یعنی استغواجه په مکه کې درسره کی او تا د غوښ دلته او ساری هم بالا بود دا یې ګټه ده محترم ورونو د دغه جنگ په جریان کې نور ډیر واقعې هم پیښې شوې دي چې د مسلمانانو پر صادق ایمان پر ثابت عقیده په جنگ کې شجاعت او د دوی پر همت او مړانه دلالت کوي په دې جنگ کې پلرونه د زامونو سره مخامخ سو ورونه د ورونو سره مخامخ سو څرنګه چې دوی په عقیده کې سره مخالف وو نو د دوی په مابین کې فیصله په تور سره وسو مظلوم د ظالم سره مخامخ سو او خپل د مظلومیت حق یې واخستی چې موږ د هغې جملې څخه یو د عمر ابن الحمام واقعه هغه چې خرماوی وغورځولې او جنگ ته داخل سو او بیا شهید سو او بل د عوف ابن الحارث واقعه چې صغره وکشه او جنگ ته داخل سو او شهید سو د مخه درته بیان کړې خو زه به یو څو نوري واقعې دلته د مثال او نمونې پر قسم درته بیان کم اول د کفارو په لشکر کې یو سړی وو چې د اوسپنې د زنجیرانو کالی اغوستی وو د سر څخه تر پښو پورې په ټول بدن کې هیڅ ځای نه معلومه دی به له دوه سترګو څخه فقط سترګې معلومیږي او په جنگ شروع وکړ پر هر طرف حمله کوي وارونه کوي چپه او راسته طرف ته وهل کوي مسلمانان زخمیانوي خو بل مقابل مسلمانان پر د وارونه کوي دی وهی په توره په نیزه په غوشو مګر ده د اوسپنې د زنجیرانو کالی اغوستی دي هیڅ اثر نه پر کوي مسلمانان د ده د وهلو څخه عاجز سو څه پوک پر ده هیڅ واری تاثیر نه کوي او دغه کافر ډیر مسلمانان زخمیان کړ نو د مسلمانانو څخه یو نفر ورسول الله صلی الله علیه و الی و سلام ته ورغلی ویل یا رسول الله دغه سړی په عذاب کړو خوږ یې کړو رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام و زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه ته ورجخ کړ زبیر رضی الله تعالی عنه چې د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام د عمه زوی دی ډیر قوي او جنگی پهلوان دی رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام امر کوي چې دغه سړی یو چاره وک د وهلو لار ورته پیدا کړ مسلمانان د هر اسلحه وارونه پر کوي او پر مشلي خو تاثیر نه پر کوي خبره دا نه ده چې څوک واری نسی پر کوله وارونه پر کیږي خو فایده نه لري ځکه سر تر پایه په اوسپنه پوښلې دي زبیر رضی الله تعالی عنه وای ورغلم شاوخوا پر وګرځیدم ګورم چې په دغه اوسپنه کې به یو ځای سړی وي یا به د بدن یو حصہ لسوي خو هر څه چې پر وګرځیدم به لسترګو بل ځای نه معلومې دي اریانم چې څنګه یې ووجنم وای بیا هم پر وګرځیدم او دوی چپه او راسته طرف ته مسلمانان وهي او هیڅوک هیڅ نسی پکولای زبیر رضی الله تعالی عنه وای نو د مخ د خوا ورته ودرېدم او نیزه مې شورت برابر کړه شنو شان مې ورته ونیوي او د د پرسترګ مې د نیزه واری وکړ نیزه هم برابر ورغله او د د پرسترګ ومشته او تر څټه ووته دغه کافر په دغه واری ووجل سو او الله عز وجل مسلمانان د د شر څخه خلاص کړ ورونو په جنگ کې داسې نشان وشتل او دونه دقت چې په جنگ کې د سترګ هم نزنې خطا کیږي دا لوی هنر دی او د اصحاب کرامو دغه جنگي قدرت وو دوهم یا دوهم واقع قتاده رضی الله تعالی عنه په دغه جنگ کې پر سترګ زخمی سو توره پر مخ ومشته مخ یې سرسو او سترګې لاندې پر باړخول ویده سترګه پر غوزه ډیږي او ویني زنی بهیږي نو د جنگ د میدان څخه ووتی ځکه نورې جنگ نسوای کولای زینو انصارو ورته وویل راسه چې سترګه دې در پریکو د ویلیا تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام ونوینم کار نه پلرم چې هغه سره تاوای نو رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام ته پر دغه حال چې سترګه په زړیږي ورغلی دلته نو د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام پر لاس الهی معجزه ښکاره سو رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام ورته فرمایل یا قتاده راسه قتاده رضی الله تعالی عنه ورغلی د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام مخ تک شینستی رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام یې سترګ ورپور تکړه په هغه خپل غالب کې یک شول او بیا یې خپل مبارک لاس پر تیر کی قتاده رضی الله تعالی عنه وای والله نه په پوهیږم چې کومه یو زخم سوی و سترګ می داسې سو لکه اول چې و دا هم د نور معجزو تر څنګ یو معجزه و چې د بدر په ورځ ښکاره سو د بدر په درېمه واقعا د بدر په ورځ جنگ او معرکه شروع دي چې د عکاشه ابن محسن الاسدی رضی الله تعالی عنه تر په جنگ کې مات سو اوس نو جنگ په چی شو کې نو رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام ته ورغلی اول یا رسول الله محترم ورونو بیا هم پتا د قصې تر تمامېدو د مخه پای ته ورسېده نو پاته قصه به ان شاء الله تعالی پراتلن کې شپاړسم پته کې واوري وما توفيقي الا بالله وهو السميع العليم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه واهل بيته اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام